Witolda Lutosławskiego. Zbyszek chyba chciałby, żebyśmy się wszyscy przy tym dobrze bawili. Zapraszam dziś, tuż po 19:00. Piotr Stelmach. Autopromocja. To Trójka, program trzeci, jest południe, niedziela 20 maja. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Dar Młodzieży wypływa w rejs dookoła świata, odwiedzi kilkanaście państw. W Warszawie ostatni dzień Kongresu Polska, wielki projekt, za chwilę relacja naszej dziennikarki. Burmistrz Salonik pobity na miejskiej uroczystości trafił do szpitala. W Gdyni pożegnanie Daru Młodzieży. Żaglowiec w południe miał wypłynąć w rejs, który uczci stulecie niepodległości Polski. Na skwerze Kościuszki, tuż przed żaglowcem, jest reporterka Trójki Agnieszka Szwajgier. Powiedz, czy statek wypływa? Miał wypłynąć dokładnie w tej chwili, ale jeszcze nie wypłynął. Jest małe opóźnienie. Stoimy na skwerze Kościuszki w Gdyni wraz z rodzinami uczestników rejsu i zaproszonymi gośćmi. Przed chwilą podniesiono biało-czerwoną flagę rejsu i zabrzmiał hymn narodowy. Uroczystości są bardzo podniosłe. Gra orkiestra marynarki wojennej, śpiewa chór Akademii Morskiej w Gdyni. Szefowa Kancelarii Prezydenta Halina Szymańska odczytała list od prezydenta Andrzeja Dudy, który życzył załodze pomyślnych wiatrów, a właśnie trwa przemówienie premiera Mateusza Morawieckiego. Już wiemy, że część uczestników rejsu jeszcze nigdy nie płynęła żaglowcem, dlatego kapitan Ireneusz Lewandowski zaznaczył, że statek rozwinie żagle dopiero w poniedziałek po gruntownym przeszkoleniu. Rodziny przyznają, że trochę się martwią, szczególnie mamy, bo niektóre z nich zobaczą swoje dzieci dopiero za 10 miesięcy. Premier właśnie kończy przemawiać, ale korzystając z chwili opóźnienia, udało mi się porozmawiać ze studentami Akademii Morskiej w Gdyni, którzy już za moment wypłyną w podróż. Początkowo zaprzeczali, ale ostatecznie przyznają, że będą tęsknić. Nikt na pewno o tym głośno nie mówi, ale no, wybierając takie studia i taką drogę życia, na pewno każdy był przygotowany, że łączy się to z dość drugą rozłąką. Co będzie najpierw? Będą w ogóle jakieś trudności? Wstawanie rano, myślę. Na morzu trzeba być gotowym 24 na dobę, na wszystko, tak więc nie ma, bo chce wyspać, bo chce wstać, jest alarm, trzeba wstawać i nie ma w ogóle żadnej możliwości, żeby sobie zaspać. Takie dostosowanie się po prostu, żeby słuchać każdego, bo musimy być właśnie na każde wyzwanie. Nie ma, bo ja chcę, jest, bo musisz. Już za parę chwil żaglowiec wypłynie z Gdyni. Będzie to drugi w dziejach Daru Młodzieży tak zwany Wielki Krąg, czyli opłynięcie globu trasą wokół trzech przylądków. O czym mówiła Agnieszka Szwajgier, dziękuję. W Warszawie ostatni dzień Kongresu Polska, wielki projekt. Tegoroczne spotkanie poświęcone jest strategicznym wyzwaniom rozwojowym stojącym przed naszym krajem w najbliższych dekadach. Była już mowa o kwestiach politycznych i gospodarczych. Dziś tematyka związana z Polonią oraz wzornictwem przemysłowym. Na miejscu jest Joanna Stankiewicz. Przemawiając podczas debaty, marszałek Senatu Stanisław Karczewski podkreślił, że Polonia to prawie 20 milionów Polaków rozsianych po całym świecie. Dla Polski Polonia jest ogromną wartością i kapitałem, który można wykorzystać. Spotykając się z przedstawicielami Polonii, słyszę coraz częściej, że mamy partnerski dialog, że rozmawiamy, że współdziałamy i że zaczynamy siebie słyszeć, ale zaczynamy siebie przede wszystkim rozumieć. Z kolei senator Prawa i Sprawiedliwości Anna Maria Anders zwróciła uwagę na to, że Polonia jest bardzo zróżnicowana i niestety skłócona między sobą, co jest największym problemem do rozwiązania. Moim zdaniem problem największy Polonii to jest to, że każdy chce być gwiazdą i nie potrafią się jakoś połączyć. Jakby oni się połączyli, to by było ich łatwiej wciągnąć do nas, do Polski, żebyśmy z nimi współpracowali. Przed nami jeszcze jedna debata na Kongresie Polska Wielki Projekt poświęcona sztuce i wzornictwu polskiemu. Joanna Stankiewicz, dziękuję. Woda w jeziorze Gołdap będzie czystsza. Po raz drugi wsypano do niego 150 ton substancji, która zmniejsza rozwój szkodliwych glonów, na przykład sinic. Metoda jest całkowicie bezpieczna dla ludzi oraz fauny i flory jeziora. Wcześniej była stosowana m.in. w Kanadzie i Niemczech. Wartość całego projektu oszacowano na 4 200 000 zł. Wykonanie inwestycji przeprowadziła spółka z Gdańska pod nadzorem profesora Tomasza Heze z Politechniki Koszalińskiej, autora planu ochrony i projektu rekultywacji gołdapskiego akwenu. Jezioro Gołdap zajmuje powierzchnię prawie 204,5 hektara. Z tego prawie 150 hektarów jest po stronie polskiej, reszta na terenie Federacji Rosyjskiej.

Mój adres, zawsze przypominam na początku, katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Także oczywiście ABC Popkultury na stronie polskieradio.pl/trójka. Także profil facebookowy ABC Popkultury, gdzie między innymi mogą Państwo zobaczyć klip właśnie z filmu Jutro albo Pojutrze, który obejrzałam dwa razy na pokazach festiwalowych Talks Against Gravity. Za każdym razem tak samo mocno publiczność po pokazie biła brawo dla reżysera i tak samo mocno wzrusza ten film przy każdym obejrzeniu. Ale na początek oczywiście Cannes i na początek, ponieważ za chwilę się tam wybierzemy, także muzyczna błyskotka z Francji. Les filles, les garçons et les filles ne pensent qu'à chahuter. C'est normal, quand on se réunit, c'est pour s'amuser. On joue ensemble à un jeu qui n'est pas compliqué, le jeu du téléphone. Il suffit d'appeler dans la nuit quelques amis. Allô, c'est moi, devine qui je suis. C'est pas, mais voyons réfléchir. Et on invente des histoires, on raconte mille blagues, ça n'a pas d'importance. On s'amuse en restant dans le vague et quand on questionne. On appelle ça le jeu du téléphone. Je ne me reconnais pas. Pourtant, voyons, tu connais bien mon nom. Et on invente des histoires, on raconte mille blagues, ça n'a pas d'importance. On s'amuse en restant dans le vague quand on questionne. On appelle ça le jeu du téléphone. Les filles, les garçons et les filles ne pensent qu'à chahuter. C'est normal, quand on se réunit, c'est pour s'amuser. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ten artysta i właśnie tak podrygiwaliśmy trochę z Sebastianem Smolińskim w rytm tej piosenki, która mnie jakoś kojarzy się z taką niezobowiązującą być może dla obserwatora z daleka atmosferą festiwalu w Cannes. No ale jak to wyglądało z perspektywy obserwatora uczestniczącego, zaraz się dowiemy. Jesteś właściwie prosto z festiwalu. Tak, bardzo na świeżo. Wczoraj po południu wróciłem. Po 10 dniach rzeczywiście ta muzyka oddaje trochę charakter imprezowy Cannes, bo oczywiście po pokazach filmowych około godziny 22-23 tam po prostu setki imprez mają miejsce i rzeczywiście w cudownej scenerii, taka trochę mała Kalifornia dzięki tym palmom, więc atmosfera festiwalu jest absolutnie obłędna. Zawsze z wielkim zainteresowaniem i z fascynacją przyglądamy się festiwalowi w Cannes, no bo też trzeba powiedzieć, że to jest taki wzorzec Sevr festiwali filmowych, ale ten 71 szczególnie dla nas ważny, bo bardzo dużo, bardzo mocnych polskich akcentów. No i nie możemy zacząć inaczej. Nagrodę za reżyserię odebrał wczoraj Paweł Pawlikowski, a Zimna Wojna właściwie chyba od początku, od pierwszego pokazu była na ustach wszystkich. Tak, rzeczywiście to była chyba największa rewelacja, jeśli chodzi o taki zachwyt od razu po seansie. Oczywiście polskiej prasy, ale nie tylko. Właśnie najciekawsze było to, że dziennikarze, ale też po prostu widzowie z zagranicy przyjęli znakomicie ten film. I tak jak mówisz, że Cannes jest takim wzorcem festiwalu europejskiego i rzeczywiście organizatorzy, Francuzi robiący to wydarzenie bardzo dbają o to, żeby on był taki rdzennie francuski, bardzo europejski. polski, oczywiście też inkluzywny, mamy filmy z całego świata, ale też właśnie film Pawlikowskiego bardzo pasuje do atmosfery tego festiwalu, do też do wizji kina, którą Thierry Frémaux, dyrektor, promuje, czyli takie bardzo, bardzo osobiste kino artystyczne, zupełnie niepodobne. Właśnie Pawlikowski robi filmy niepodobne do żadnych innych filmów, więc to jest na pewno bardzo wyjątkowe. No i też uważam, że no, to jest po prostu wspaniały film też, moim zdaniem skromnym, lepszy niż Ida jeszcze, więc... To o Zimnej Wojnie pewnie dużo jeszcze będziemy mówić w różnych miejscach, ponieważ premiera już tuż i nie będziemy musieli tak długo czekać, żeby się z tym filmem zapoznać. 8 czerwca w Polsce na ekranach film Zimna Wojna. Trochę być może ze względu na to też, jak znakomicie zostały role przyjęte, zwłaszcza Joanna Kulik, mhm, i takie też głosy tutaj docierały do Polski, że być może ma szansę na nagrodę aktorską, więc może tutaj trochę lekkie rozczarowanie. Tak, chociaż też właśnie to jest ciekawe, bo miałem nadzieję, trzymałem kciuki za Joannę Kulik, ale właśnie ostatniego dnia festiwalu pojawił się film Ajka, którego aktorka właśnie w końcu, ona jest w każdej scenie filmu, to jest po prostu bardzo intensywna rola w Ajce, ona zgarnęła nagrodę, ale to też jest film koprodukowany przez Polskę, więc no, trochę zostaje w rodzinie, ale oczywiście żal Joanny Kulik, natomiast no, to jest też rola, ona gra w ścisłym partnerstwie z Tomaszem Kotem, więc oni mogliby też dostać po prostu nagrodę jakby razem za wspaniały duet aktorski, więc może po prostu festiwal bardziej ceni takie maksymalne kreacje. Prawda? Mi to chodzi po głowie cały czas, jak na ciebie teraz patrzę, jak ci zazdroszczę, że widziałeś już te wszystkie filmy, a ja będę musiała jeszcze na większość trochę poczekać. Porozmawiajmy, zanim wrócimy do werdyktu, który poznaliśmy wczoraj, to porozmawiajmy może jeszcze trochę o tych innych polskich akcentach, bo też mocne, prawda, w Tygodniu Krytyki Smedela Krytyk. Tam był pokazywany film drugi Agnieszki Smoczyńskiej Fuga do scenariusza i z główną rolą Gabrieli Muskał. Tak, to jest bardzo też prestiżowa sekcja, jedna z najstarszych. Film też został świetnie przyjęty jako takie odejście od klimatu student dancingu. Smoczyńska nadal zachowuje swój styl, swoje takie trochę ekscentryczne spojrzenie na rzeczywistość, ale tym razem zrobiła bardzo mroczny, bardzo, bardzo wyprany z kolorów taki obraz kobiety, która traci tożsamość, traci pamięć i stara się jakby po omacku, krok po kroku odzyskać swoje życie. Więc to jest na pewno bardzo ważny akcent. No też jako pokaz specjalny, pokazywany był film Jeszcze Dzień Życia o Ryszardzie Kapuścińskim, też właśnie polska koprodukcja, biografia animowana oparta na jego książce o Angolii z lat 70. Więc to jest też ważny akcent, dwa krótkie metraże oczywiście, no i właśnie Ajka w konkursie głównym oraz też nie zapominajmy o Michale Englercie, który zrobił zdjęcia do Żniwiarzy w filmie o dziejącym się w RPA, właśnie w rodzinie rolniczej. Bardzo, bardzo ciekawy film. Dobrze, to wróćmy teraz do werdyktu, do konkursu głównego. No i Złota Palma Hirokazu Koreda. Znany reżyser polskiej publiczności na przykład z filmu Jak ojciec i syn, który kilka lat temu zaczynał na festiwalu Nowe Horyzonty, a potem również był w dystrybucji, czy też film Po burzy. No, twórca już uznany, znakomity, ale też nie było tak, że ten film się pojawiał we wszystkich zestawieniach największych faworytów, prawda? To jest taki cichy zwycięzca, to znaczy on właśnie, Koreda robi bardzo dużo filmów, właściwie co roku jego nowy film wchodzi na nasze ekrany. Też Nasza młodsza siostra, zupełnie cudowny obraz takiej miłości siostrzanej, taki idylliczny i magiczny. I przez to, że on robi tak dużo tych filmów bardzo regularnie, one są wszystkie na bardzo wysokim poziomie, to on jest takim z jednej strony ulubieńcem festiwali, właśnie też w Cannes często jego filmy się pojawiają, ale też właśnie takim cichym reżyserem, który robi swoje skromne opowieści, najczęściej rodzinne dramaty. A ten film, który wygrał, Shoplifters, to Sklepowi Złodzieje pewnie, tak, jakoś tak roboczo przetłumaczmy. To co to jest za historia? To jest historia takiej rodziny, która właśnie trudni się właśnie poniekąd takimi małymi kradzieżami, żeby się utrzymać. Mieszkają w takim rodzaju szopy, w takim domu szopie. Natomiast nie jest to taka tradycyjna opowieść o biedzie, ani tradycyjna opowieść o rodzinie. Tutaj nie będę za dużo zdradzał, ale jest w tym filmie taka wielka przewrotka, która zmienia nasze spojrzenie na to, co tam się dzieje. I tak w stylu Koredy, bardzo cierpliwie, scena po scenie, on buduje z takich małych elementów właśnie obraz tej rodziny. Więc to jest film bardzo subtelny, bardzo, bardzo właśnie taki mało z jednej strony się nie wyróżnia, prawda, właśnie tą swoją skromnością, ale widać taki po prostu warsztat Koredy bardzo ujął jury, które dokonało, z jednej strony to jest trochę może konserwatywny werdykt, bo właśnie Koreda jest takim współczesnym klasykiem, który dziedziczy po tych wielkich mistrzach japońskiego kina rodzinnego, no, a z drugiej strony jest to rzeczywiście no takie docenienie po prostu rzemiosła wspaniałego, więc no i film jest pełen humoru, też fantastycznych ról dziecięcych, w ogóle role dziecięce jest taki trochę motyw przewodni tego festiwalu, bo też właśnie film Nadine Labaki, Kapernaum, też dostał nagrodę jury i ma po prostu fenomenalne role dziecięce. Nadine Labaki, którą pamiętamy chociażby z filmu Carmel, też takiego bardzo zmysłowego pod każdym względem obrazu Bejrutu i później chyba z tego, co pamiętam, był film Dokąd teraz, taki był chyba polski tytuł, ale mogę się tutaj... Aktorka, prawda? To jest jej debiut reżyserski. To jest Nadine Labaki. Dwa filmy, to właśnie ten Nadine Labaki, który był wymieniany wśród faworytów, ale też odkąd Spike Lee pokazał swój film i też później zabłysnął różnymi wypowiedziami na konferencji prasowej, to o tym filmie też było głośno i ten film dostał Grand Prix. Tak, czyli jakby drugą co do ważności nagrodę. To jest też ciekawa decyzja jury. W ogóle może dodajmy, że werdykt moim zdaniem jest naprawdę, naprawdę dobrze oddaje jakby to, co było najlepsze w konkursie. Myślę, że ten film też trafi na nasze ekrany, mam nadzieję. I że świetnie się przyjmie, bo jest to jeden z takich kino popularne właściwie w tym konkursie. Rzadki przedstawiciel wśród tych wszystkich takich skromnych, arthouse'owych filmów. No, Spike Lee zrobił po prostu komedię o rasie, o pewnej takiej zamianie ról, prawda? Czarnoskóry policjant zapisuje się do Ku Klux Klanu, przychodzi na spotkania jakby w jego imieniu Adam Driver, który jest z kolei bohaterem, znaczy gra bohatera z żydowskimi korzeniami i jakby ten problem rasizmu jest ograny w bardzo, bardzo komediowy sposób. Nie tak ostro jak w niektórych filmach Spike'a Lee, bardziej właśnie tak też tak bardziej ugodowo w jakiś sposób, ale film jest po prostu świetnym, naprawdę świetną zabawą, też oczywiście z mocnym akcentem politycznym, bo cały czas Ameryka Trumpa tam pojawia się w dialogach, mimo że film dzieje się w latach 70. I też Spike Lee zamieszcza zdjęcia z niedawnego marszu właśnie zwolenników Ku Klux Klanu i tak dalej, ale no po prostu kapitalna komedia o policjantach, więc i pewnie ta aktualność została też doceniona. A czegoś ci zabrakło w tym werdykcie wczoraj? Żal mi trochę filmu, nowego filmu Roberta Michela, reżysera Coś za mną chodzi, horroru, który był na naszych ekranach. No, zrobił zupełnie zjawiskowy, dziwny, surrealistyczny film noir z Andrew Garfieldem w głównej roli, który wałęsa się po Los Angeles i próbuje odkryć jakąś zagadkę, której może nie ma. Mnie ten film zachwycił. Wiem też, że on będzie chyba w polskiej dystrybucji, bo Gutek Film będzie dystrybutorem filmu. Został trochę niedoceniony przez krytyków i jak widać też przez jury, ale myślę, że polecam widzom, którzy lubią takie szalone klimaty. I też świetny był film Zhi Zhangke, chińskiego reżysera, taki panoramiczny portret Chin na przestrzeni kilkunastu lat z bardzo silną kobiecą bohaterką w roli głównej. Też świetny film, no ale poza tym uważam, że werdykt świetnie oddaje. No też na przykład wspomnimy jeszcze o męskiej roli najlepszej, czyli aktor z filmu Dogman, Matteo Garrone, też kapitalna rola. Myślę, że to też będziemy mogli zobaczyć w polskich kinach. Tu na chwilę musimy zrobić przerwę w naszej rozmowie. Jeszcze na moment wrócimy, bo bardzo chciałam cię też zapytać o różne okołofilmowe wydarzenia, które w Cannes miały miejsce. Ale teraz przenosimy się do Gdyni. Tam dzisiaj ważne wydarzenie, może nie popkulturowe, ale istotne dla nas wszystkich. Jest tam Agnieszka Szwajgier, która właśnie, jak się domyślam, Darowi Młodzieży macha chusteczką. To, dzień dobry, Agnieszko. Dzień dobry, dobrze się domyślasz. To prawda, mam białą chusteczkę ze sobą i to już są ostatnie chwile przed wypłynięciem Daru Młodzieży w rejs dookoła świata. Rozpoczęły się manewry portowe. Na pokładzie jest pilot, który wyprowadzi żaglowiec z portu. Białe chusteczki są, flagi granatowe również są rozdane tutaj osobom, które będą żegnać załogę. Czekamy właściwie na ostatnie sygnały. Kapitan już powiedział, że statek jest gotowy. tutaj właśnie widzimy załogę, która stoi na pokładzie. O, słychać syreny. Są używane w momencie wyjścia lub wejścia daru do portu macierzystego. Za chwilę będzie na pewno jeszcze głośniej. Załoga stoi na pokładzie wzdłuż burty żaglowca, ubrana w przepiękne granatowe mundury. I za chwilę podniosą trap. Już widzimy właśnie trap jest podnoszony do góry i cumy będą zdejmowane. Wszyscy podchodzą pod żaglowiec. A po wyjściu z portu, już możemy trochę wyprzedzić, bo jeszcze czekamy na te ostatnie sygnały. Ale napięcie rośnie rzeczywiście, jak słucham tej twojej relacji, to samej mnie mam wrażenie, serce zaczyna mocniej bić. Mnie też serce mocno bije, to jest na pewno wyjątkowa chwila. Młodzież jest podekscytowana, trochę też zestresowana, bo przyznali, że nie będzie taryfy ulgowej na pokładzie. Wszyscy będą musieli pracować, a niektórzy z nich będą na takim statku pierwszy raz w życiu. Rodziny już podchodzą pod żaglowiec. Na pewno część marynarzy tutaj zostawia swoje dziewczyny, swoje rodziny. Myślę też, że jest sporo dziewczyn na tym pokładzie, także one również zapewne zostawiają swoich chłopaków. Powiedz, jak długo ta rozłąka będzie trwała i może trochę więcej o tym rejsie. Nie wszyscy jeszcze może znają trasę. Rozłąka będzie trwała długo, bo niektórzy z załogi będą płynąć aż 10 miesięcy. Częściowo będą się wymieniać, ale wiele osób będzie płynęło przez cały rejs, czyli 10 miesięcy, bo oni wrócą do Gdyni dokładnie w marcu przyszłego roku, więc to będzie długo. Po wyjściu z portu Dar Młodzieży najpierw obierze kurs na Tallinn. Trasa będzie wiodła m.in. przez Kopenhagę, Stavanger, Teneryfę, Dakar, Dżakartę, Singapur, San Francisco. Później Los Angeles, Acapulco, Panamę i Londyn. Tak jak wspomniałam, w marcu powrócą do Gdyni i już tutaj przed żaglowcem całe towarzystwo macha chusteczkami. Niektórzy nawet płaczą. To jest filmowa scena, tak? Także myślę, można że jest to wyjątkowa, wyjątkowa chwila. Tak, filmowa scena, dym się już tutaj unosi. Żagle na razie zdjęli cumy w tej chwili. Trap podniesiony i wiem, że żagle dopiero będą rozwinięte w poniedziałek, bo kapitan powiedział, że jeszcze bez przeszkolenia, no na razie nie ma takiej możliwości, także takiego widowiska tutaj z opuszczeniem, z podnoszeniem żagli, no na razie nie będzie, ale myślę, że piękna, piękna chwila, czekamy i już za chwilę wypływają 313 dni, rejs będzie trwał i zakończy się w marcu 2019 roku, tak jak tutaj słyszymy. Tak, chwile nas dzielą od tego wypłynięcia, a jeśli chodzi o, ja też jak słuchałam tego, co mówisz, to właściwie zastanawiałam się, dlaczego nas tam nie ma na pokładzie i nie wypływamy w ten rejs. Jakie były warunki dostania się do załogi? To może najpierw powiem, jakie były warunki. Warunki były, no tutaj jest ponad połowa załogi, to są studenci Akademii Morskiej w Gdyni. Natomiast część uczestników została wyłoniona z konkursu. Musieli przygotować taką relację, opisać swoją małą ojczyznę, a później był test z historii, z kultury Polski. I ci uczestnicy, którzy najlepiej przeszli ten test, dostali taką szansę, żeby wejść na Dar Młodzieży. Natomiast dlaczego my nie płyniemy? No właśnie, sama się zastanawiałam i okazuje się, że już mogę powiedzieć, że będziemy płynąć. Jeszcze do końca nie zdradzę, na jakim odcinku, bo są prowadzone rozmowy, ale jak najbardziej Trójka została zaproszona na pokład. O, właśnie słychać orkiestry marynarki wojskowej, to już są ostatnie, naprawdę ostatnie momenty przed wypłynięciem żaglowca. Dlatego Trójka na pewno będzie, ale kiedy, tego jeszcze nie zdradzę. Na pewno w czerwcu jeszcze się usłyszymy z pokładu Daru Młodzieży. To my w takim razie na moment opuszczamy Gdynię, ale Agnieszka Szwajger oczywiście tam zostaje i jeszcze w Trójce relacje z tego podniosłego bardzo momentu nas czekają. Wracamy do rozmowy na zupełnie inne, ale również podniosłe bardzo tematy. To przypomnijmy, jaka to audycja. ABC Popkultury, zestaw powiększony. Tak, może ja przypomnę w takim razie. Sebastian Smoliński wciąż w studiu. Obojgu nam się, myślę, podnosił Kanto też serca. Miasto portowe. Więc. Tak, być może. Tak, trasa bardzo moim zdaniem atrakcyjna rejsu niepodległości Daru Młodzieży. A my wróćmy do Cannes i teraz może niekoniecznie te filmowe tematy, bo każdy, kto się interesuje, ma tam już te tytuły wynotowane, na które warto zwrócić uwagę, ale też sporo się działo, zwłaszcza w takim roku, kiedy Cate Blanchett jest przewodniczącą składu jurorskiego i jest tam w tym składzie również na przykład Kristen Stewart, ale wokół mnóstwo twórczyni filmowych. Coś się musiało też wydarzyć w obecnie panującej atmosferze w środowisku filmowym, prawda? Zdecydowanie. No, warto wspomnieć dwa takie głośne protesty, czyli protest 82 kobiet filmowców na schodach Pałacu Festiwalowego przed premierą filmu Ewy Hasson Córki Słońca, Daughters of the Sun, o kurdyjskich wojowniczkach. I tutaj ta liczba jest oczywiście symboliczna. Ona określa liczbę kobiet, reżyserek, których filmy zostały dopuszczone do festiwalu w Cannes w całej historii festiwalu, co wydaje się dosyć ekstremalnie skromną liczbą w porównaniu z 1600 reżyserami, prawda? Więc ta liczba też można sprawdzić, bo ona wielokrotnie się pojawiała w różnych artykułach, ale tam też pojawiła się, co było dla mnie wzruszające, bo akurat na Dogs Against Gravity, o którym też dzisiaj będzie mowa w ABC Popkultury, miałam okazję zobaczyć wreszcie film Twarze plaże, tak jest polski tytuł, czyli Village, Agnès Varda i J.R.'a. I ona też, jako ta nestorka, legenda francuskiego kina się pojawiła na tych schodach. Tak, więc to było bardzo taka... sojusz, powiedzmy, właśnie taki połączenie młodych reżyserek, tych aspirujących, które właśnie chciałyby przebić ten szklany sufit i weteranki nowej fali wręcz, prawda? Więc to bardzo piękne wydarzenie i w tym kierunku, znaczy żeby zaprotestować przeciwko tej nierówności, prawda? Więc miejmy nadzieję, że to w następnych latach będzie się zmieniało też na każdym poziomie w ogóle przemysłu filmowego. Protesty przepraszam, że ci wchodzę słowo, ale jeśli chodzi o protesty, to też docierały informacje. I to jest właściwie tak absurdalne, że aż trudno w to uwierzyć, ale protestem w Cannes może być to, że aktorka zdejmuje buty na obcasie i idzie boso po czerwonym dywanie, albo to akurat chodzi o Kristen Stewart, a inna absurdalna sytuacja, że szumu się dużo zrobiło wokół butów, w których przyjechała Marion Cotillard, bo one nie miały obcasów i to też jest w Cannes protest. Absolutnie. No, w Cannes ma bardzo ścisłe zasady w ogóle wpuszczania na pokazy galowe, na pokazy premierowe i faktycznie można to uznać za bardzo jakiejś ekstremalnej nietolerancji, że kobiety muszą mieć buty na obcasie, muszą mieć suknie i tak dalej, więc faktycznie te małe gesty tutaj rzeczywiście miały charakter protestu, zdecydowanie. Ale jeszcze jeden, ja ci weszłam w słowo, jeszcze jeden z tych protestów, o którym chciałaś powiedzieć. Tym razem dotyczący rasy, czyli właśnie 16 aktorek czarnoskórych, które protestowały przeciwko właśnie temu, że kino francuskie właściwie nie dopuszcza aktorek właśnie innego koloru skóry niż biały do ról filmowych, także jest ich bardzo mało, więc te akcenty wybrzmiewały, one też wybrzmiały na gali rozdania. Asia Argento powiedziała publicznie, że właśnie tutaj na festiwalu w Cannes zgwałcił ją Harvey Weinstein i że festiwal w Cannes był terenem jego łowów, co było dosyć, brzmiało to bardzo, bardzo szokująco, było zaskakujące i nie jestem pewien, czy to był w ogóle element scenariusza, powiedzmy, tej gali, czy raczej właśnie taki element zaskoczenia. Więc te wątki się odzywały, one nie wpłynęły aż tak na werdykt, jak mogłyby wpłynąć, to znaczy jednak wygrał film znów nakręcony przez mężczyznę. Natomiast zarówno Alice Rorwacher, włoska reżyserka, która zrobiła wspaniały film Lazaro Felice, nagrodę za scenariusz, prawda, Nadine Labaki, jak już wspomnieliśmy, nagroda jury. Więc te wątki kobiece i rasowe się odzywały. To już kończąc i podsumowując, bo 71. Festiwal Filmowy w Cannes przeszedł do historii. Jeden film, o którym nie wspomnieliśmy, a o którym warto wspomnieć. Widzę, że ci się podnosi brew i to jest, podejrzewam, ciężki wybór, ale coś, co o czym może Gaspar Noé, który też pokazał Gaspar Noé, to jest właśnie jeden film, który zostawiłem sobie na deser i chcę go zobaczyć w Polsce. Natomiast faktycznie wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że to jest naprawdę coś ciekawego. A ja bym chciał wspomnieć o filmie von Trier'a. Dosyć odrzuconym po premierze, ale moim zdaniem jest to kapitalna komedia o seryjnym mordercy, o której jeszcze usłyszymy. Więc The House That Jack Built to jest tytuł, który też warto śledzić. Poleca Sebastian Smoliński. Bardzo dziękuję za to spotkanie, że znalazłeś dla nas czas. Bardzo dziękuję. Mimo, że po tym ciężkim tygodniu w Cannes też należy się trochę odpoczynku. A my w pewnym sensie zostajemy we Francji, ale ta piosenka to już będzie łącznik między festiwalem w Cannes, a festiwalem, o którym za chwilę, czyli Dogs Against Gravity. jour à Tombouctou, la peau tirée par des machines à clous. Moi je veux être frippé, triplement frippé, frippé comme une triplette de Belleville. Je veux pas finir ma vie à Acapulco, dans ces tourelles avec des gigolos. Moi je veux être tordu, triplement tordu, balancé comme une triplette de Belleville. Allez les filles, allez. Swing me, baby, rendez-vous. My gold bags in the bill. Pour ton corps, ça va pas vous. Faut bien soin de m'emmener. Je veux pas finir ma vie à Singapour. Singapour. Je veux comment manger des petits fous. Moi je veux être idiot, triplement idiot. Gondoler comme une triplette de Belleville. Je vais finir ma vie à Honolulu. Chanter comme un oiseau, ça ne se fait plus. Je veux ma voix brisée, triplement brisée. Swinguer comme une triplette de Belleville. Swinguer comme une triplette. Oczywiście Emme i utwór z filmu Trio z Belleville. I teraz muszę Państwu się wytłumaczyć z pokrętnych ścieżek, którymi chodzą moje skojarzenia, bo oto Mathieu Chédid, czyli autor, kompozytor i piosenkarz znany przede wszystkim jako M, napisał muzykę do nominowanego do Oscara dokumentu, o którym wspomnieliśmy już z Sebastianem Smolińskim, Twarze, plaże, Agnieszka Warda i młodszy od niej o kilka dekad artysta wizualny JR ten film zrobili i ten film właśnie miał premierę polską na festiwalu, o którym teraz opowiemy. Festiwal filmowy Millennium Dogs Against Gravity. I teraz już nie będzie żadnych moich skojarzeń. Już prawie za nami 15. edycja festiwalu, o którym opowiadaliśmy Państwu w Trójce przez cały miniony tydzień. W piątek poznaliśmy laureatów Dogs Against Gravity. Jak co roku na festiwalu, oprócz konkursu głównego, kilka kategorii, kilka konkursów, między innymi filmy o sztuce czy nagroda Amnesty International, a na gali festiwalu był Jan Niebudek. The Millennium Award for International Competition goes to Bing Liu's Mining the Gap. To był długi, pełen emocji wieczór w warszawskim Teatrze Studio, a także w klubie festiwalowym. Na parkiecie można było spotkać Binga Liu, oczywiście, zwycięzcę konkursu głównego festiwalu, ale i Grand Prix Dolnego Śląska. To wszystko za film Jutro albo Pojutrze. Rozmowa z Bingiem za moment, a to, co słyszą Państwo w tle, to aplauz na jego cześć. Dodajmy, że wyróżnienie otrzymał film Eldorado Markusa Imhoffa. Nagroda Amnesty International dla najlepszego filmu mówiącego o prawach człowieka powędrowała do rąk Barbeta Schroedera za film Wielebny W. Tytułowy Wielebny Wiratu to buddyjski duchowny, od lat szerzący nienawiść przeciwko zamieszkującej Birmę muzułmańskiej mniejszości, z poparciem zresztą rządzącej tym krajem wojskowej hunty. One thing is terrible for me. Straszne jest dla mnie to, że ostatnio, kilka miesięcy temu, siły rządowe rozpoczęły zacieranie śladów popełnionych przez siebie zbrodni. Wioski, które spalono, są teraz równane z ziemią. A wyróżniono filmy po drugiej stronie drzwi, Mili Turalić i kobietę w niewoli, Bernadette Tuza Ritter. Gatunkowe hybrydy z pogranicza dokumentu i fabuły coraz częściej goszczą w programie Dogs Against Gravity w konkursie Fiction Non-Fiction. Nagrodzono Ostatnie dni lata, Mariam Gormaktit. Początkowo były problemy ze znalezieniem funduszy na film, który nie miał być ani fabułą, ani dokumentem. Cieszę się z tego, że nagrodzono go w sekcji, w której nie myśli się tymi kategoriami. Zrobiliśmy ten film w 2 tygodnie, bez ekipy i bez tego pytania z tyłu głowy, film czy dokument. This question about the category it would belong to. No, Chopina. Został przyznany filmowi Love Express, zagnięcie Pawełniana Borowczyka w reżyserii Kiedyni Kulte. A to już Dorota Masłowska, jedna z jurorek w sekcji filmów o muzyce i sztuce. Tu nagrodzono wspomnianego Kubę Mikurde za Love Express, zaginięcie Waleriana Borowczyka oraz jedną z najgłośniejszych dokumentalnych premier ostatnich miesięcy, czyli film, który ostatnio pokazywaliśmy przy Myśliwieckiej. Mowa oczywiście o Księciu i Dybuku. Elwira Niewiera i Piotr Rosołowski są już na kolejnym przystanku w trasie promocyjnej filmu w Tel Awiwie. Kłóciliśmy się strasznie, obydwa filmy nam się bardzo podobały. Tu jeszcze trochę festiwalowej kuchni. A kłócili się m.in. także Katarzyna Nosowska i Łukasz Ronduda. W konkursie Odcienie Wolności, organizowanym w związku ze stuleciem niepodległości, nagrodzono 2 filmy, między nami Macieja Millera i Daniel Anastazji Dąbrowskiej. Publiczność nagrodę przyznała ostatniemu junakowi, Mikołaja Janika. Dogs Against Gravity ma też nagrodę dla filmu o tematyce ekologicznej. Jonathan Safran Foer, który napisał książkę, powiedział, że do tego, by zmienić świat, wcale nie trzeba miliardów dolarów ani armii. Wystarczy 2-3 razy dziennie podjąć właściwą decyzję na temat tego, co znajdzie się na naszym talerzu. Mówił Christopher Quinn. Film Zjadanie zwierząt w największym stopniu przekonał do siebie jury w tym konkursie. Wyróżniono film Silas w reżyserii Kanadyjki Aniali Nayar i Keniki Hawy Essuman. Call Me Tony Klaudiusza Chrostowskiego zdobyło nagrodę miesięcznika Zwierciadło dla najlepszego filmu o tematyce psychologicznej, a inne pismo Focus swoją nagrodę dla największej osobowości festiwalu przyznało Kasparowi Astrup Schroederowi za jego wielką architekturę. Chyba najlepiej ducha tego festiwalu oddaje nagroda przyznawana przez jury międzypokoleniowe. To grono miłośników kina dokumentalnego w różnym wieku swoje nagrodę przyznało filmowi A w oddali ujadały psy Simona Lereng-Wilmonta. Wyróżniło też Dziecko ciszy Alexa de Ronde. A podsumować to wszystko można nie tyle pytaniem, co stwierdzeniem kierowanym do Artura Liebharta. Znowu się udało. Bo znów nam się udało pokazać naprawdę to, co najlepsze w kinowym, bardzo często to podkreślam, kinowym filmie dokumentalnym, produkowanym przede wszystkim po to, żeby go oglądać w kinie, posiadającym duże budżety, robione przez wspaniałych, najlepszych reżyserów z całego świata. W tym roku jest naprawdę eksplozja popularności naszego festiwalu. Mamy ponad 40% większą publiczność, a przecież nigdy nie było źle. Także bardzo się cieszymy. Festiwal nadal trwa w Warszawie i we Wrocławiu do niedzieli, a w przyszłym tygodniu nadal będzie można podziwiać wspaniałe filmy w Gdyni, w Lublinie i w Bydgoszczy. To Artur Liebhardt, dyrektor festiwalu Dogs Against Gravity. Bogactwo punktów widzenia, bogactwo obrazów rzeczywistości i wciąż jeszcze można je odkrywać, jak powiedział Artur Liebhardt, najdłużej w Gdyni i w Bydgoszczy na ekranach. A nagrodzony nosem Chopina film Elwiry Niewiery i Piotra Rosołowskiego Książę i Dybuk jest już w kinach, bo premiera miała miejsce w ten piątek. Za chwilę spotkanie z reżyserem zwycięskiego filmu Dogs Against Gravity, jutro albo pojutrze, Bingiem Liu, ale wśród gości festiwalu w tym roku znalazła się także między innymi, o czym Państwo doskonale ale wiedzą z naszej anteny, MIA. If you come around, hey, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every step I get, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. complains. Every step I get, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Democracy. Yeah, I got more records than the KGB. So, no funny business. You already are. To MIA, która na festiwalu Dogs Against Gravity pokazywała film o sobie Matangi Maya MIA. A teraz już zwycięzca. Jutro albo pojutrze. Binga Liu to historia. Historia, która zaczyna się od pełnych młodzieńczej fantazji kontrolowanej albo mniej kontrolowanej brawury obrazów deskorolkowych popisów na pustych ulicach Rockford, Illinois. A potem przekonujemy się, że dla bohaterów ten wyścig jest swego rodzaju ucieczką od rozpoczynającej się dorosłości i mniejszych lub większych demonów, które ścigają ich od dzieciństwa. Relacja między bohaterami jest bardzo silna, to przyjaciele od lat. Jednym z nich jest reżyser Bing Liu. Czy w momencie rozpoczęcia pracy nad filmem, kiedy pierwszy raz brał kamerę do ręki, spodziewał się, że film odniesie aż taki sukces, ale też, że stanie się taką opowieścią właśnie o problemach związanych z wchodzeniem w dorosłość? Mówi Bing Liu. When I was a teenager, I was making skate videos, but I always knew that this was going to be a challenging project because 6 years ago when I started it, I knew I wanted to make a film about skateboarders' relationships with their fathers. Filmy z deskorolką w roli głównej kręciłem już jako nastolatek. Kiedy 6 lat temu zacząłem pracę nad tym filmem, nie wiedziałem, że efekt będzie taki. Miałem tylko w głowie pomysł, żeby opowiedzieć tu o relacjach deskorolkarzy z ich ojcami. I to wydawało mi się wtedy dość trudne. W końcu raczej tacy ludzie nie mówią chętnie o swoich prywatnych, intymnych sprawach. Pomysł wziął się z obserwacji rówieśników. Kiedy dorastałem, wielu z nich miało jakieś problemy, uzależnienie od narkotyków i tak dalej. Zobaczyłem to chyba kiedy skończyłem 20 lat. Wcześniej był raczej zachwyt na zasadzie, o, jesteśmy jedną wielką paczką przyjaciół, rodziną, deska jest super, życie to bajka. Ja byłem w stanie wyjechać z rodzinnego miasta, pójść do koledżu, miałem perspektywy, których jednak wielu z moich znajomych, czy też ludzi, pasjonatów deski z całego kraju nie miało. Borykali się za to z depresją i narkotykami. Miałem przyjaciół, którzy umarli z przedawkowania albo takich, którzy odebrali sobie życie. Powstało zatem pytanie, o co chodzi? Dlaczego tak jest? Wtedy powstał ten schemat, że takie problemy mają pewnie jakiś związek ze złymi relacjami z ojcami. Czy to ojciec jest nieobecny, czy to obrażał i tak dalej. A więc chciałem zbadać, jak to wygląda u chłopaków jeżdżących na desce w całym kraju. W końcu jednak stanęło na Kairze i Zaku, bo mieszkałem wtedy w Chicago, tylko kilka godzin drogi od Rockford. Podróże po kraju do Los Angeles i innych miejsc to byłoby zbyt drogie, a film opłacałem z własnych pieniędzy. pracy. Produkcja trwała 4 czy 5 lat. Ale na pewno nie oczekiwałem, że dotrę z tym filmem do tylu ludzi. Spodziewałem się raczej, że po prostu wynajmę jakąś salkę kinową i pokażę go znajomym. Niespodzianką było dla mnie zaproszenie do Sundance. Niespodzianką jest też nagroda tu w Warszawie, bo przecież polska publiczność jest inna niż ta amerykańska, na przykład z festiwalu w Nashville. Choć kontekst filmu związany jest z konkretnymi ludźmi i miejscami, to jednak jego wymowa okazała się w jakiś sposób uniwersalna i trafiła także do polskiej publiczności. A culture, it seems like at first, it's actually quite universal, and I think the Polish audiences are really responding as well. To o tym świadczą m.in. te brawa, o których wspominałam już dzisiaj dla filmu Binga Liu. Patrząc na to, jak chłopcy jadą na deskorolkach przez miastek, omijają przeszkody, przeskakują nad nimi, wykonują różne ewolucje, można by pomyśleć, że to jest też rodzaj metafory życia w ogóle. Czy reżyser tak na to patrzył? Czy z takim skojarzeniem właśnie związany jest także tytuł nawiązujący do ostrzeżenia z metra, Minding the Gap? Yeah, I mean certainly Minding the Gap, the title. Tytuł z pewnością jest wieloznaczny, ale na poziomie metaforycznym w jeździe na desce w 90% chodzi o psychikę, a tylko mały procent to siła fizyczna. Jeśli więc coś sobie wymyślisz, jakąś ewolucję i wiesz, że to zrobisz, to prędzej czy później, po próbach, tak się rzeczywiście stanie. W jakiejś mierze można to przenieść na życie. Jeśli sobie wymyślisz, że pokonasz kolejne przeszkody i że osiągniesz kolejne progi dojrzałości, to być może rzeczywiście właśnie tak będzie. Deska to też coś takiego, co możesz kontrolować, tak jak nie możesz kontrolować swoich lęków, depresji i wielu aspektów tego prawdziwego życia. A nad deską panujesz. Nawet kiedy się przewrócisz i czujesz ból, to jest to ból, nad którym masz kontrolę. Niestety nie każdy potrafi to przełożyć na życie, które przecież stawia przed nami wyzwania jednak trochę innego rodzaju niż jazda na deskorolce. Zachwyca w tym filmie praca kamery i to nie tylko w podążaniu za deskorolkarzami. Raczej chodzi też o to, jak otwierają się przed kamerą Kire, Zak, matka reżysera. Czy to kamera jest genialnym terapeutą, czy to Bing Liu, czy jedno i drugie? To człowiek jest terapeutą. Kamera przeszkadza. Raczej należy się skupić na tym, żeby pokonać tę przeszkodę, przyzwyczaić się albo zapomnieć o kamerze. Ludzka twarz, patrzące na ciebie oczy, są bardziej naturalne niż kamera. To, że ludzie się otwierają, jest w jakimś sensie naturalne. Potrzebują tego. Myślę, że wiele osób ma takie doświadczenie otwarcia się przed kimś zaufanym, czy to przyjaciel, czy terapeuta. Ta potrzeba łączności z innymi jest częścią nas. Oczywiście, że wiele osób obawia się mówić o swoich, zwłaszcza trudnych uczuciach, sytuacjach, ale jeśli nie traktuje się tego jako jakiejś wielkiej sprawy, tylko podchodzi się do tego normalnie, to otwierają się. Skejci generalnie są przyzwyczajeni do tego, że się ich filmuje, a przez większość czasu w trakcie zdjęć robiliśmy właśnie to. Nagrywaliśmy jazdę po mieście, czy różne sztuczki. I to przede wszystkim. A rozmowy te o problemach były czasami. Zresztą nie zawsze rozmawialiśmy o trudnych sprawach. To na podstawie tych rozmów rysował mi się w głowie scenariusz filmu, a o tym, co leży im na sercu, chłopcy mówili mi raz na jakiś czas. Yeah, things that weighed on their mind. Ale mówili to bardzo otwarcie. Czy po drodze nie pojawiały się wątpliwości co do tego, że w filmie są ich prywatne, rodzinne historie, zdradzane są tajemnice, że opowiadają często o bardzo trudnych przeżyciach? I mean, over the years I just kept asking them on camera, how do you feel about being in this film? Pytałem ich o to przed kamerą, w trakcie zdjęć do filmu. Zwłaszcza po różnych ważnych wydarzeniach, jak na przykład wyprowadzka Zaka z domu, czy jego wyjazd do Denver, a przykładowo Zak odpowiadał, jestem w tym filmie i to na 100%. To, co nagrałeś, należy do ciebie. A więc nie mieli nic przeciwko temu, by ich intymne historie trafiły do filmu. Pokazaliśmy im go nawet jeszcze przed premierą i też nie było wtedy sprzeciwu. Wszyscy pojechali z filmem do Sundance, z wyjątkiem Niny, która nie dostała wtedy wolnego w pracy, ale ona jeździ na inne pokazy. Nina wprawdzie nie jeździ na deskorolce, ale jest bardzo ważną postacią w tym filmie, a po tych pierwszych festiwalowych pokazach Bing Liu trafił już między innymi na listę 10 dokumentalistów wartych uwagi w 2018 magazynu Variety. Wróćmy do filmu, do pracy kamery. Jak powstawały zdjęcia do tych sekwencji deskorolkowych? No, I used a glide cam, Najczęściej używałem kamery Glide z obiektywem 16 mm. W większości deskorolkowych ujęć biegaliśmy z nią za chłopakami. Sam wchodziłem na deskę tylko wtedy, kiedy wiedzieliśmy, że przed nami wyjątkowo długa jazda. Ale filmowanie podczas jazdy na desce jest bardzo ograniczające, bo nie wjedziesz na trawnik, nie zrobisz szybko pełnego obrotu, czy nie wejdziesz sobie na schody albo jakieś wzniesienie, żeby stamtąd filmować. Na desce masz tylko prosto, lewo i prawo. Trochę czar presu, muszę powiedzieć, bo byłam przekonana, że Bing Liu jeździł po prostu z kamerą na deskorolce ze swoimi kolegami. Ale wracając jeszcze do tego, co film pokazuje, dużo w ostatnim czasie było takich filmów, które opowiadały o życiu młodych ludzi w Ameryce i o tym, że ono jest niekoniecznie usłane różami. W tym sezonie to były na przykład Florida Project, rok temu American Honey, choć krytycy szukają w filmie Binga odniesień także na Boyhood Richarda Linklatera. Czy słusznie? Not really. I mean, it wasn't until the last few months. I mean, it was filmed over the course of... Niespecjalnie. Sam film obejmuje jakieś 4-5 lat z ich życia i tak naprawdę spojrzałem na ten materiał dopiero w ostatnich miesiącach produkcji, kiedy zacząłem to wszystko montować. Zobaczyłem wtedy, jak się zmieniamy, jak dzieją się te wszystkie rzeczy, jak na nas wpływają. Jeśli idzie o te inspiracje, to ja miałem przed oczami raczej to, co sam oglądałem, kiedy dorastałem. Filmy takie jak Gummo, Dzieciaki czy Slacker, ten akurat zrobił wspomniany przez ciebie Richard Linklater. Ale jego Boyhood to jednak coś innego już, choćby przez to, że obejmuje ponad dekadę z życia bohaterów. Z duchem mojego filmu bardziej rezonują mi te wspomniane przeze mnie. To takie kino z końca podstawówki, ale z niezależnym twistem. To Bing Liu, doceniony już na świecie i także na festiwalu Dogs Against Gravity, reżyser filmu Jutro albo Pojutrze. Na facebookowym profilu ABC Popkultury mogą Państwo znaleźć klip pochodzący z filmu i linki do informacji i o filmie, i o festiwalu. No ale polecam także oczywiście przy okazji stronę polskieradio.pl/trójka. Z Bingiem Liu rozmawiał Jan Niebudek, a na festiwal wrócimy jeszcze w przyszłym tygodniu i wtedy porozmawiamy z reżyserami filmów o dwóch bardzo silnych, choć bardzo różnych scenicznych osobowościach. O Grace Jones i o Chilim Gonzalesie. Po 14 dzisiaj w trójkowo-filmowo powrót do Cannes. Aktorzy filmu Zimna Wojna, Joanna Kulik, Tomasz Kot i Borys Szyc opowiedzą o pracy nad filmem, ale będzie też druga część wywiadu z Romanem Polańskim. Zapraszam w imieniu Ryszarda Jaźwińskiego. U nas w ABC Popkultury za tydzień także podsumowanie poznańskiego Pyrkonu, przepraszam, a na zakończenie dzisiaj jeszcze piosenka związana z pewnym zwiastunem, który w tym tygodniu pojawił się w internecie. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Elżbieta Malinowska program realizowała. Katarzyna Borowiecka mówiła do Państwa. Do usłyszenia. She keeps a moway shando in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. A building remedy for Khrushchev and Kennedy. At a time of invitation you can't take care. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Recommended at the price, insatiable in appetite. Wanna try? Zapraszamy do reklamy. Łatwe raty w sklepach Euro. Teraz w sklepach Euro kupowanie na raty jest tak proste. Podajesz dowód, wybierasz produkt i bierzesz raty. Decyzja o przyznaniu kredytu trwa dosłownie kilka chwil. W sklepach Euro łatwe raty. Łatwiej być nie może. Dobry interes to taki, kiedy możesz mieć tak wiele za tak niewiele. Zrób dobry interes i wybierz Volkswagen Business Care. Łatwy sposób, by mieć nowy samochód w małej firmie. Rabat, pakiet przeglądów serwisowych, ochronę pogwarancyjną w całym okresie użytkowania i ubezpieczenie. Masz w jednej niskiej racie leasingowej. Volkswagen Business Care. Wiele korzyści, jedna rata. Teraz Tiguan już za 689 zł netto miesięcznie.